ริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร ์ศิลปศาสตร ์สถาปัตยกรรมศาสตร ์เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ศิลปกรรมศาสตร ์เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบโควต้าประจำปีการศึกษา2555เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง31สิงหาคม2554สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-549-3613-6และ www.rmutt.ac.th รอบรู้วิชาการเชี่ยวชาญเทคโนโลยีสร้างคนดีสู่สังคม โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณฟังพบกับดิฉันวิมลพันธ์อภาเวศนะคะเป็นประจำค่ะทุกวันพุธพฤหัสบดีและวันศุกร์ 11:30 น.นะคะที่ FM 89.5 MHz ค่ะในรายการหมุนตามเวลานะคะวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่11สิงหาคมนะคะก็คงเป็นวันสุดท้ายของการทำงานของหลายๆท่านกันนะคะหลังจากนี้ก็จะได้หยุดยาวกัน3วันเลยทีเดียวพรุ่งนี้นะคะวันที่12สิงหาคมค่ะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะหลายหน่วยงานก็หยุดอีก1วันแล้วก็อีกวันก็เป็นวันเสาร์แล้วก็ต่อด้วยวันอาทิตย์นะคะก็ถือว่าเป็นลองวีคเอนด์ค่ะก็หวังว่าคุณฝั่งก็คงจะมีความสุขกันนะคะมีโครงการที่จะไปพักผ่อนไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดขับรถไปเองก็คงจะต้องนะคะมีการเตรียมพร้อมทั้งรถและคนค่ะเพื่อที่จะไม่ได้เกิดอุบัติเหตุนั่นเองค่ะสำหรับเนื้อหาของรายการหมุนตามเวลาวันนี้เปิดรายการกับช่วงแรกค่ะไปที่ญี่ปุ่นนะคะก็เป็นเรื่องของการทดลองการปลูกถ่ายอวัยวะในหนูนะคะพบว่ามีความสำเร็จนะคะคาดว่านี่ก็จะเป็นข่าวดีอีกข่าวหนึ่งส่วนช่วงที่สองค่ะหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมวันนี้มีเคล็ดลับสุขภาพดีมาแนะนำให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกันนะคะปิดท้ายกันที่หมุนตามโลกเด็กและเยาวชนค่ะก็มีเรื่องของการเตรียมเสนอให้เรียนซ้ำชั้นแก้ไขเรื่องการอ่านเขียนไม่ออกค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามและฟังนะคะ หมุนตามเทคโนโลยี เปิดรายการกับช่วงแรกค่ะคณะวิศวกรชีวภาพในญี่ปุ่นมีผลงานมาเสนอกันนั่นคือเรื่องของการปลูกถ่ายอวัยวะในหนูหลังจากเมื่อไม่นานมานี้เคยปลูกถ่ายฟันในห้องแลบแล้วก็นำไปปลูกถ่ายบนขากรรไกรของหนูได้สำเร็จนะคะล่าสุดยังประสบความสำเร็จในการสร้างฟันที่โตขึ้นจากการปลูกถ่ายเซลล์ในไตของหนูนะคะทั้งยังเป็นวิธีที่สร้างอวัยวะใหม่ได้เร็วกว่าวิธีเดิมๆที่ผ่านการทดลองมาแล้วอีกด้วยค่ะทีมวิจัยได้นำเซลล์พิเศษที่จำเป็นต่อการสร้างฟันมารวมกันนะคะเซลล์ทำปฏิกิริยาต่อกันแล้วก็เริ่มเติบโตเป็นเนื้อเยื่อที่จะก่อเป็นฟันจริงต่อไปเซลล์ที่เริ่มโตนี้ก็เหมือนเมล็ดพันธุ์นักวิจัยนำพลาสติกมาหุ้มแล้วก็นำไปปลูกถ่ายในไตของหนูหลังจากเซลล์เติบโตเป็นฟันอย่างชัดเจนแล้วนะคะนักวิจัยก็ย้ายไปปลูกถ่ายบนเหงือกของหนูอีกตัวนึงซึ่งได้ผลยืนยันกันนะคะว่าฟันปลูกถ่ายนั้นสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมภายในช่องปากและเชื่อมต่อเซลล์ประสาทกับเส้นเลือดราวกับเป็นฟันจริงโดยหนูจะรู้สึกเจ็บปวดแล้วก็ตอบสนองสิ่งเร้าไม่ต่างจากฟันจริงค่ะศาสตราจารย์ทาคาชิสุจินะคะหัวหน้าคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์โตเกียวก็กล่าวว่าวิธีที่กล่าวมานี้ได้ผลเร็วกว่าวิธีเดิม10วันและถือเป็นก้าวแรกของเป้าหมายการสร้างอวัยวะใหม่ทดแทนอวัยวะที่สูญเสียไปหรือเสียหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะบาดเจ็บหรือชราภาพนะคะก็คงจะต้องรอกันต่อไปนะคะว่าอวัยวะที่มนุษย์สร้างขึ้นในหนูทดลองนี้ จะก้าวไกลไปถึงจุดที่ใช้งานได้จริงกับมนุษย์หรือไม่ค่ะต้องคอยติดตามกันต่อไปนะคะ กลั้นในผวังคุณหัวใจเธอไม่เจอทางออกสักทางก็ไม่เป็นไรจะกินไม่เป็นนั้นจะนอนมันเริ่มตั้งแต่เมื่อตอนที่ฉันเจอเธอทำอะไรไม่ได้สมองมันเบลอมันมีภาพเธอลอยไปมาชีวิตมันเริ่มไม่ว่างต้องคอยไปอยู่ข้างๆใจมันจะหายไม่ได้มองตาจะลืมก็ไม่ง่ายการจะเจอหน้าถ้ามาครอบงำหัวใจฉันลงอยู่ในภวังค์ของหัวใจเธอยิ่งนานก็ยิ่งเผลอจะล้มลึกลงไปให้หายคงยากก็เป็นเอามาแต่มันกลับดีไม่รู้ทำไมก็ลงอยู่ในภวังค์ของหัวใจเธอไม่เจอทางออกสักทางก็ไม่เป็นไรจะลงอยู่อย่างนี้จะยอมโดยดีให้เธอบงการหัวใจทุกอย่างจะหนีก็คงไม่ง่ายมันทำไม่ได้แม้รู้ทั้งรู้มันทรมานยิ่งฟังลึกมากมากยิ่งลบได้ยากแต่ก็ยังอยากอยู่อย่างนี้ลงอยู่ในภวังค์ของหัวใจเธอยิ่งนานก็ยิ่งเผลอถล่มลึกลงไปไม่หายคงยากก็เป็นเอามาแต่มันกลับดีไม่รู้ทำไมลงอยู่ในภวังค์ของหัวใจเธอไม่เจอทางออกสักทางก็ไม่เป็นไรจะลงอยู่อย่างนี้จะยอมโดยดีให้เธอบงการหัวใจทุกอย่างสักทางก็ไม่เป็นไรจะลงอยู่อย่างนี้จะยอมโดยดีให้เธอบงการหัวใจทุกอย่าง ค่ะคุณผู้ฟังคะขณะนี้คุณอยู่ที่รายการหมุนตามเวลานะคะเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ 11:30 น.ถึง 12:00 น.ที่ FM 89.5 MHz วิทยุราชมงคลค่ะ หมุนตามสังคมและเศรษฐกิจ เข้าสู่ช่วงที่2นะคะวันนี้มีเคล็ดลับสุขภาพดีเกี่ยวกับข้อแนะนำวิธีการดูแลฟันให้ขาวสะอาดมีสุขภาพดีมาฝากกันนะคะคุณผู้ฟังคะการมีฟันขาวถือเป็นการสร้างบุคลิกภาพที่ดีอย่างหนึ่งเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจนะคะแต่บางคนกลับขาดความมั่นใจเนื่องจากฟันไม่ขาวแล้วก็มีสุขภาพไม่ดีอีกด้วยค่ะเคล็ดลับสุขภาพดีมีวิธีแก้ไขให้ฟันขาวสะอาดและมีสุขภาพแข็งแรงนะคะวันนี้มีมาฝากกันค่ะซึ่งมาจากทันตแพทย์หญิงออนสิริจันทนะเริงนะคะจากโรงพยาบาลยันฮีก็ให้ความรู้ว่าการที่คนเรามีสีฟันที่เหมือนกันนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของโครงสร้างฟันค่ะพันธุกรรมแล้วก็ปัจจัยอื่นๆที่ได้รับโดยโครงสร้างของฟันนั้นก็มีเคลือบฟันคือชั้นนอกสุด มีสีขาวใสถัดมาคือเนื้อฟันจะมีสีที่แตกต่างกันเช่นเหลืองน้ำตาลชั้นในสุดก็คือโพรงประสาทฟันนะคะคนที่อายุน้อยเคลือบฟันจะมีความหนาฟันจึงดูขาวค่ะเมื่ออายุมากขึ้นชั้นเคลือบฟันบางลงทำให้เห็นสีของเนื้อฟันมากขึ้นฟันจึงมีสีเหลืองมากขึ้นนะคะและกรณีที่มีปัจจัยอื่นๆร่วมได้แก่ปัจจัยภายนอกเช่นคราบอาหารชากาแฟหินปูนส่วนปัจจัยภายในก็เช่นการได้รับยาปฏิชีวนะกลุ่มเตตราไซคลินได้รับฟูออไรด์มากเกินไปหรือการมีฟันผุฟันตายฟันได้รับอุบัติเหตุเป็นต้นค่ะหากใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสีของฟันการฟอกสีฟันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้ฟันขาวขึ้นได้ค่ะแต่แพทย์จะวินิจฉัยผู้ป่วยแต่ละรายด้วยว่าเหมาะสมจะฟอกสีฟันหรือไม่เช่นกรณีที่ฟันเหลืองจากคราบอาหารบุหรี่หินปูนไม่จำเป็นต้องฟอกสีฟันแต่สามารถกำจัดออกได้ด้วยการขูดหินปูนและขัดฟันค่ะแต่ถ้าฟันสีเข้มไม่มากก็สามารถที่จะฟอกสีฟันได้ส่วนกรณีที่ฟันมีสีเข้มมากๆเช่นได้รับยาปฏิชีวนะหรือฟูออไรด์มากเกินไปซึ่งจะมีสีน้ำตาลเข้มเทาเข้มถึงดำทำให้พบฟันตกกระร่วมกับการกร่อนของฟันจะไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการฟอกฟันก็มีข้อแนะนำให้ทำการเคลือบฟันและกรณีนั้นมีฟันผุนะคะก็ต้องทำการอุดและหากมีฟันตายแพทย์จะแนะนำให้ทำการเคลือบฟันด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะการเลือกอาหารก็สำคัญด้วยค่ะเพราะหากเลือกรับประทานอาหารไม่ถูกต้องอาหารอาจจะกลายเป็นศัตรูของฟันได้นะคะฉะนั้นเราจึงควรเลือกรับประทานอาหารเพื่อดูแลสุขภาพฟันให้สะอาดแข็งแรงด้วยการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่มีคุณค่าทางโภชนาการอาหารพวกแป้งในน้ำตาลให้กินในมื้ออาหารและกินอาหารในกลุ่มโปรตีนแล้วก็ผลไม้เป็นอาหารว่างด้วยค่ะไม่กินจุบกินจิบนะคะโดยอาหารที่มีประโยชน์เช่นนมและผลิตภัณฑ์จากนมผักผลไม้นั้นก็ต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่ก่อให้เกิดฟันผุเช่นของหวานเหนียวติดฟันน้ำอัดลมแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่แข็งที่อาจจะทำให้ฟันร้าวหรือแตกได้เช่นน้ำแข็งก้ามปูแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือหลังรับประทานอาหารแล้วนะคะก็ต้องมีการดูแลทำความสะอาดฟันด้วยการแปรงฟันใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟูออไรด์นะคะใช้ไหมขัดฟันอย่างถูกวิธีค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงปัจจัยที่ก่อให้เกิดคราบสีบนผิวฟันเช่นการสูบบุหรี่ดื่มชากาแฟและควรไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพฟันทุก6เดือนนะคะหากปฏิบัติได้อย่างที่แนะนำก็เชื่อได้เลยนะคะว่าคุณฟังคงจะมีฟันที่ขาวสะอาดและสุขภาพดียิ้มได้อย่างมั่นใจไม่ต้องอายใครเลยค่ะ ไม่ฟัง หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ปิดท้ายวันนี้นะคะก็มีเรื่องของการเตรียมเสนอให้เรียนซ้ำชั้นแก้การอ่านเขียนไม่ออกนะคะทางกระทรวงศึกษาธิการค่ะก็เตรียมเสนอรัฐบาลใหม่ให้แก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แล้วก็คิดเลขไม่เป็นค่ะก็ระบุว่าปัจจุบันนะคะมีนักเรียนชั้นม.3บางโรงเรียนยังมีปัญหาเรื่องของการอ่านไม่ออกนะคะก็มองว่าเป็นเรื่องที่น่าอายมากเลยชี้ว่าปัญหาน่าจะมาจากระบบประเมินและวัดผลที่ผ่อนผันไม่ให้เด็กสอบตกเรียนซ้ำชั้นนั่นเองมีเสนอทางแก้ให้ออกกฎสอบไม่ผ่านต้องซ้ำชั้นเหมือนมหาวิทยาลัยเตรียมเสนอรัฐบาลนะคะให้มีการปลดล็อกกำจัดอัตราจ้างครูและแก้ปัญหาครูที่ขาดแคลนหนักค่ะสำหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11นะคะซึ่งเริ่มในปี2555ถึง2559ค่ะว่าขณะนี้ก็มีเรื่องเร่งด่วน 2-3 เรื่องก็รัฐบาลชุดใหม่นะคะก็คงจะเข้ามาดำเนินการแก้ไขได้แก่การแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และคิดเลขไม่ได้ค่ะที่ปัจจุบันเพราะว่ามีเด็กชั้นม.3บางโรงเรียนยังมีปัญหาดังกล่าวนี้ซึ่งในทัศนคติของคนที่เคยเป็นครูมาก่อนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อัปยศมากเลยทีเดียวแล้วก็มองว่าส่วนหนึ่งของปัญหานี้มาจากเรื่องของการวัดผลและประเมินผลในภาพรวมน่าจะมีปัญหาค่ะทั้งนี้ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการมีการผ่อนผันให้เด็กที่สอบตกนะคะหากมาสอบซ่อมผ่านก็จะได้เกรด1โดยอัตโนมัติทั้งที่บางครั้งเด็กยังมีปัญหาอยู่แต่ก็ผ่านการเลื่อนชั้นไปได้ทั้งที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาค่ะโดยแม้แต่การเรียนในศูนย์การเรียนของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศน.ค่ะก็ใช้ระบบเดียวกันดังนั้นคิดว่าคงต้องมีการปรับหรือระบบประเมินวัดผลใหม่เพื่อให้สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กในแต่ละวิชาได้อย่างแม่นยำซึ่งอาจจะต้องมีระบบซ้ำชั้นได้เหมือนระบบการเรียนในมหาวิทยาลัยค่ะหากคู่เรียนสอบไม่ผ่านวิชาใดก็จะต้องไปลงทะเบียนเรียนใหม่ในปีการศึกษาหน้าซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นประเด็นที่นำเสนอกับคณะรัฐมนตรีต่อไปค่ะสำหรับประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของอัตรากำลังครูที่ขาดแคลนนะคะก็ทางกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้รัฐบาลยกเว้นการใช้มาตรการจำกัดกำลังคนภาครัฐนะคะกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเปิดช่องให้ขออัตรากำลังเพิ่มขึ้นได้ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการก็เจอกับปัญหาขาดครูมาต่อเนื่องหลายปีประเด็นสำคัญคือครูประจำการที่มีอยู่ส่วนใหญ่นะคะจะเป็นครูที่สูงอายุค่ะและใกล้เกษียณอายุราชการทั้งนี้แม้ว่าที่ผ่านมานะคะรัฐบาลจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของการขาดแคลนครูด้วยการคืนอัตราเกษียณมาต่อเนื่อง3ปีแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถชดเชยอัตราที่ขาดแคลนได้ค่ะ Thank you. ได้พบแค่เพียงสบตาฉันก็สุขใจเมื่อเราได้อยู่ใกล้ๆกันอยากให้เป็นอย่างนั้นเรื่อยๆไปรู้ไหมในใจนี้ฉันมีแต่เธอมานานเท่าไรทั้งหัวใจไม่มีใครในนั้นยกเว้นเธอฉันเชื่อมั่นในคำว่ารักเพราะรู้ว่าใจเรานั้นมันคงกว่าใครอยากให้รู้ว่าฉันจะยืนอยู่เคียงข้างเธอไม่จากไปไหนไม่ว่าร้อนหรือหนาวต้องเจออะไรจะผ่านไปจากไปไหนไม่ว่าร้อนหรือหนาวต้องเจออะไรจะผ่านไปด้วยกันต่อให้มีอะไรเปลี่ยนไปแต่ใจของฉันเหมือนเดิมทุกวันเชื่อในรักเราเฝ้ารอด้วยกันจนกว่าถึงเวลา ก่อนจากกันวันนี้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนค่ะขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครอาจารย์นะคะสำหรับผู้ที่สนใจจะเป็นอาจารย์ค่ะคุณสมบัตินะคะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางด้านวารสารศาสตร์สื่อสารมวลชนหรือนิเทศศาสตร์นะคะเพื่อที่จะบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ค่ะที่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมทร.พระนครศูนย์เทเวศนะคะสอบถามได้ที่02-282-9009-15ค่ะต่อ6830-6832ในวันแล้วก็เวลาราชการค่ะเวลาในรายการหมุนตามเวลาวันนี้หมดลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้11:30 น.พร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจที่นำมาฝากคุณนะคะขอให้คุณฟังทุกท่านมีความสุขกับวันหยุดสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้3วันติดต่อกันเลยทีเดียวนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร ์ศิลปศาสตร ์สถาปัตยกรรมศาสตร ์เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ศิลปกรรมศาสตร ์เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบโควต้าประจำปีการศึกษา2555เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง31สิงหาคม2554สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-549-3613-6และ www.rmutt.ac.th รอบรู้วิชาการเชี่ยวชาญเทคโนโลยีสร้างคนดีสู่สังคม โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา